K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, a w nim na przykład pralka Candy Smart Pro Slim, klasa A+++ za 1099 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 12. Zapraszam na serwis Trójki. W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II ambasador Niemiec przekazał Polsce fragment muru berlińskiego. 217 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło Ministerstwo Zdrowia, w większości na Śląsku. Włochy wracają do normalności. Dziś niemal całkowicie zniesiono ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii. Ambasada Niemiec w Polsce przekazała fragment muru berlińskiego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Uroczyste przekazanie odbyło się przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kto wziął udział w wydarzeniu? Przekazanie fragmentu muru berlińskiego nastąpiło w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, a także ambasadora Niemiec Rolfa Nickela i metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Szef polskiego rządu powiedział, że działalność polskiego papieża miała ogromny wpływ nie tylko na historię Polski, ale i los całego świata. Jan Paweł II, nasz wielki, wspaniały rodak, zmienił historię świata. To dzięki niemu, dzięki Solidarności, upadł komunizm i przez kolejne lata możemy tworzyć wolną Polskę. Jesteśmy wszyscy jemu winni bezbrzeżną wdzięczność. Z kolei ambasador Niemiec Rolf Nickel dodał, że Jan Paweł II miał niezwykły wkład w obalenie muru berlińskiego. Dla nas, Niemców, Jan Paweł II jest symbolem wolności naszego kontynentu. Bez niego pokojowa rewolucja roku 1989 z pewnością nie byłaby możliwa. Ambasador Niemiec zaznaczył, że przekazany fragment muru berlińskiego to jeden z ostatnich wolnych kawałków. Władze Muzeum Jana Pawła II zapowiedziały konkurs na jego pomalowanie. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. O 217 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 4 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wyzdrowiało 177 osób chorych na COVID-19. W sumie w Polsce potwierdzono 18 746 przypadków koronawirusa. Spośród nowych 217 zakażeń koronawirusem 163 dotyczą województwa śląskiego. Dlatego cały czas trwa tam badanie górników i ich rodzin, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. To jest tak naprawdę tylko 12% dodatnich wyników, więc skala tych zachorowań nie jest aż tak duża, jak na początku się obawialiśmy. Łukasz Szumowski podkreślił, że dzięki szybkim działaniom udało się opanować duże ogniska koronawirusa w kopalniach. Mam nadzieję, że w przeciągu tego tygodnia, jak będą spływały te wyniki z działania weekendowego, tego blisko 14 tysięcy badań. Sukcesywnie liczba również tych raportów dodatnich ze Śląska będzie nam malała. W sumie na Śląsku przeprowadzono dotychczas 30 tysięcy testów. Potwierdzono 5,5 tysiąca zakażeń. Barbara Góra, Polskie Radio. Spośród zakażonych w całym kraju wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca osób. Wznawianie wydobycia węgla w kopalniach, które musiały wstrzymać eksploatację z powodu koronawirusa wśród pracowników, będzie następować stopniowo i potrwa od kilku do kilkunastu dni, szacują przedstawiciele spółek węglowych. Patogen potwierdzono u górników z kilkunastu kopalń. 5 z nich wstrzymało wcześniej wydobycie. Obecnie przygotowują się do jego wznowienia z zastrzeżeniem, że będzie to proces rozciągnięty w czasie. Na razie wydobycie będą wznawiać pojedyncze oddziały. Najpierw w kopalni Murki Staszic, a w dalszej kolejności w kopalniach Sośnica i Jankowice, powiedział rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Od dziś we Włoszech przestają obowiązywać prawie wszystkie ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Utrzymany został zakaz zgromadzeń i podróży poza granice zamieszkiwanego regionu. Premier Giuseppe Conte podczas konferencji prasowej powiedział, że sytuacja epidemiologiczna poprawiła się, ale należy zachować ostrożność, bo pandemia nie została pokonana. Podejmujemy przemyślane ryzyko. Nie możemy czekać na wynalezienie i dystrybucję szczepionki. Nie ruszylibyśmy z miejsca. Straty społeczne i gospodarcze byłyby zbyt poważne.

Zostań w domu z Trójką. Basia, Time and Tide, a my mamy już prawie 14 minut po południu. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą na Westerplatte. 12 czerwca 1987 roku. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Stary, Marek Grechuta dla Państwa. 20 minut po południu, a my wracamy do wspomnień. Tym razem, tak jak już Państwo słuchali wcześniej, we wcześniejszych godzinach, taką osią naszą dzisiejszą jest, myślę, że można powiedzieć, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był drugim sekretarzem świętego Jana Pawła II od 96 roku aż do jego śmierci. To on właśnie przy śmierci Jana Pawła II był. Zapytałam arcybiskupa o to, czy papież wspominał swoje najmłodsze lata, rodziców, brata, może też w takich nieformalnych sytuacjach, może gdzieś zamyślał się przy kolacji, bo właśnie kolacje, śniadania, obiady, zarówno pierwszy sekretarz, jak i drugi oraz papież spędzali zawsze razem. Było to raczej rzadko. Raczej nieraz pamiętam to, jak opowiadał o tym pan Jerzy Kluger. To jest taki kolega z Wadowic, który czasami opowiadał właśnie o Wadowicach, o spędzonym czasie z Ojcem Świętym. Nieraz właśnie mówił, że on mówił do Ojca Świętego raczej przez ty. Mówił, że zawsze był takim pilnym, że nieraz wspólnie odrabiali lekcje, że pomagał Karol właśnie panu Jurkowi w odrabianiu lekcji. Mówił, że był taki odpowiedzialny. Kiedyś opowiadał, że jak grali w piłkę, to zazwyczaj stawiali Karola na bramce, bo wszyscy chcieli chłopcy grać w ataku, na bramce jest nudno, ale mówi, po pewnym czasie Karol patrzył na zegar na wieży kościelnej, zostawiał boisko i wracał do domu. Nieraz Ojciec Święty opowiadał tak krótko właśnie o swoim bracie, który zachorował, zawsze wyrażał się z taką wielką czcią i wdzięczną pamięcią. A jak arcybiskup może skomentować fakt, że właśnie rozpoczął się proces kanonizacji rodziców Jana Pawła II, czyli proces, w którym Kościół stara się o to, żeby rodzice Jana Pawła II zostali ogłoszeni świętymi? Ojciec Święty Franciszek podczas kanonizacji Ojca Świętego ogłosił go patronem rodziny. I myślę, że tutaj przykład rodziców świętego Jana Pawła II będzie bardzo pożyteczny dla wszystkich młodych małżeństw, młodych rodzin, dla rodzin, ponieważ wiemy, jak wielka jest rola, jak wielka jest odpowiedzialność rodziców, aby wychować dobrze swoje dzieci, by nie zmarnowały swojego życia, by byli ludźmi wartościowymi, by kiedyś ich dobrze także wspominali. I tutaj myślę, że rodzice świętego Jana Pawła II mogą być dla nas pięknym przykładem, jak właśnie przeżywać swoje małżeństwo i swoje rodzicielstwo. Wspomina i opowiada ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Będziemy jeszcze wracać do tych wspomnień. Arcybiskup opowie m.in. o tym, jakie było ulubione danie Jana Pawła II. Będzie też mówił o tym, jak papież uczył się języków oraz na przykład też o tym, czy jako współpracowników najchętniej dobierał sobie Polaków, czy było mu to raczej obojętne. A teraz prawie 24 minuty po południu. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie moje jeszcze raz.

32 minuty po południu. Pamiętamy o seniorach. Dobrokrążcy. Pojawili się w Gnieźnie, ale można ich spotkać już też w innych miejscach. To piękna akcja, która wspiera seniorów, zainicjowana przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z księdzem Krzysztofem Stawskim, dyrektorem Caritas tej archidiecezji. To akcja, którą podjęliśmy, kiedy wybuchła pandemia, z myślą właśnie o ludziach starszych. Były takie rekomendacje władz, żeby zostali w domach. I wtedy tak sobie pomyśleliśmy, że musimy im też pomóc, żeby nie poumierali nam z głodu. Zrodziła się taka właśnie myśl, by zmobilizować wolontariuszy, a my będziemy kontaktowali ich z seniorami w ten sposób. Będziemy mogli spełnić ich potrzeby. Tutaj tak myśleliśmy, jak to nazwać, żeby to było takie chwytliwe i taką tutaj robiliśmy burzę mózgów, żeby to przemówiło. No ponieważ ci seniorzy często są kojarzeni jako takie potencjalne ofiary domokrążców, którzy naciągają na różne złe rzeczy seniorów, no to my chcieliśmy tutaj to nazwać pozytywnie, żeby ta nazwa dobrokrążcy sprawiła, że ludzie będą chętnie otwierali dla nas drzwi, dla naszej pomocy. Słyszałam, że dobrokrążcy to nazwa, która przyciągnęła wiele osób. Wiele i parafii, i innych organizacji udostępniało, zresztą współpracowaliśmy z kilkoma organizacjami w tej materii. Zebraliśmy około 100 wolontariuszy, którzy byli gotowi pójść, zrobić zakupy według listy przekazanej nam przez seniorów i potem zostawiali je pod drzwiami. Jak ktoś nie mógł, no to myśmy za te zakupy płacili. No i w ten sposób akcja trwała. Teraz troszeczkę inaczej ją prowadzimy. Co się zmieniło? Sami robimy zakupy i zawozimy, właśnie jutro będzie kolejny taki transport paczek żywnościowych do seniorów tutaj na terenie miasta Gniezna. Ale w innych miastach też się to odbywa i objęliśmy już taką opieką około 280 starszych ludzi w archidiecezji. To są zupełnie darmowe dla nich paczki. To są ze środków, które otrzymujemy od ludzi życzliwych, dobrych. Dostaliśmy też środki z Caritas Polska, także możemy tę żywność kupować i już teraz ta akcja polega właśnie na tym, że rozdajemy tę żywność. Dowozimy tam, gdzie mamy sygnały, że jest potrzeba, a sygnały mamy i z parafialnych zespołów Caritas i z miejskich ośrodków pomocy, czy z gminy ośrodków pomocy. To życie wymusiło, że już nie ma takiej formy, że ci wolontariusze chodzą i robią zakupy. To na pewno warto takie działanie prowadzić, bo widzieliśmy, jaka wdzięczność w ludziach była, kiedy mogli poczuć się bezpiecznie. To ludzie starsi to często są właśnie tacy troszeczkę może i przerażeni tym, co się dzieje i nieporadni. I myślę, że to dobro, które jeden drugiemu świadczy, to ono wraca i dlatego zachęcam, aby znajdować tych ludzi, którzy gdzieś tam są może jeszcze nieodkryci, a potrzebują pomocy, żeby też znajdować jakieś nowe formy, nowe środki pomocy. My też tutaj cały czas myślimy, jak to tym seniorom pomóc. I myślę, że ten trudny czas przetrwamy razem. I dzięki tej dobroci, która się w tym czasie tak bardzo objawiła, ludzkie serca są naprawdę wielkie. Widzimy, ile jest dobrych ludzi, którzy gotowi są pomóc, wolontariuszy, ofiarodawców, którzy się dzielą. Mimo, że to jest taki trudny czas, ale też pokazuje, jakie nasze społeczeństwo jest wspaniałe i piękne. Dobrokrążcy. O tej właśnie akcji ze swoim gościem rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Za chwilę miłości to czas. Choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Śnieg tu nie pada, same liście i las. Muszę dosyć zarobić, by stąd jak najszybciej zwiać. O, gdybym miała rzekę, na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła z niej. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie. Wciąż słyszę jego płacz. powiesz, osuszę me łzy. Jego miłość tak słodka, jak słodkie są sny. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Jestem nieznośna, samolubna i zła. Dziś mój chłopiec najmilszy wcale nie chce mnie znać. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Daj mi strumieni bez końca i stopy w skrzydła. Rzeka, co zabierze stąd mnie? On już nie chce mnie wcale znać. Już gwiazdka za chwilę, miłości to czas. Już w domach małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, co zabierze mnie daleko stąd. Gdybym miała rzekę, gdybym miała rzekę, gdybym miała rzekę. Martyna Jakubowicz. A to tak sprytnie ukryte majowe dzwoneczki pod hasłem Rzeka. Taki to właśnie tytuł jest tego utworu. Nie wiem, jak się Państwu podobały nasze majowe dzwoneczki. To teraz wracam do rocznicy, setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zapytałam ojca Macieja Ziębę, dominikanina, o to, jakie wydarzenia z życia Jana Pawła II ojciec wskazałby jako najważniejsze. Po pierwsze, taką niesłychanie ważną rzeczą, jak się dziś zapomina, było zszywanie kościoła. Kościół po Soborze Watykańskim II był jednak sporo popękany, mocno podzielony. Skrzydła tradycjonalistów, którzy negowali sobór, i progresistów, którzy uważali, że to jest dopiero początek reform, wzajemnie się zwalczały. Lokalne episkopaty tworzyły własne katechizmy i coraz mniej było porozumienia w jedności katolickiej. Zbigniew Brzeziński użył takiej frazy, mówiąc o tym okresie, że Kościół katolicki się rozpływał. Jan Paweł wtedy z tą świadomością przyszedł, żeby zszywać Kościół, i stąd był ten jego pomysł tych takich konsekwentnych pielgrzymek do każdego zakątka świata, żeby zszywać jedność Kościoła, żeby budować jedność wokół biskupa Rzymu, budować jedność episkopatów z ludźmi i ponad różnymi podziałami i skrzydłami. No i to była gigantyczna praca, te pielgrzymki. W sensie takim właśnie zewnętrznym, a wewnętrznie to mamy po dzień dzisiejszy takie dzieło jak katechizm, które pokazuje właśnie, że dzięki temu, że po raz pierwszy od prawie 500 lat powstał katechizm Kościoła, no każdy, czy będzie w Peru, czy będzie w USA, czy w Polsce, czy we Francji, może wiedzieć, w co my wierzymy, wspólnie wierzymy jako Kościół. Więc to dzieło zszycia Kościoła, które był bardzo popękany, a zostawił dużo bardziej zjednoczony. A jeśli chodzi o takie wydarzenia, które były ważne dla świata, nie tylko dla Kościoła, ale dla całego świata, to o nich ojciec Maciej Ziemba opowie za chwilę. Teraz Grzegorz Turnał. Ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spadają do morza, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. Ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. Grzegorz Turnał śpiewa, a ojciec Maciej Zięba wspomina, jakie to były najważniejsze wydarzenia w jego opinii, takie, które były wydarzeniami związanymi z pontyfikatem Jana Pawła II. Drugie dzieło to było zszywanie świata. To znaczy wtedy świat też był podzielony na bloki, wschód, zachód. I to nie tylko w naszej części świata, najmocniej w naszej części świata, Europy Środkowo-Wschodniej, to było widać, że sowiecka dominacja była najmocniejsza, bo właśnie mnóstwo krajów było wcielonych do Związku Radzieckiego, a wiele, takie jak Litwa, Łotwa i Ukraina, a znowu nasza część, Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, była pod dominacją sowiecką, bardzo silną i pilnowana przez czołgi. Ale ta rywalizacja też odbyła się w Afryce. Jak gdziekolwiek powstała jakaś lewicowa partyzantka, to zaraz wspierano prawicowo, drugi blok wspierał, a tamci znowu swoją i tak dalej. I tych konfliktów lokalnych w Azji, w Afganistanie, w Ameryce Łacińskiej, w Nikaragui, w Chile, no było bez liku. Jan Paweł II pracował konsekwentnie, żeby przekroczyć to pęknięcie świata, żeby je przebudować. Jak taki wybitny profesor z Harvardu, Samuel Huntington, pisał potem, Jan Paweł II posiadł niezwykłą zdolność pojawiania się w różnych zakątkach świata, w krytycznych momentach, żeby pomóc społeczeństwom przejść od autokratyzmu do demokracji. Bo tak zadziałał w Argentynie, w Chile, w Paragwaju, w Nikaragui, na Filipinach, no i w naszej części świata, szczególnie w Polsce oczywiście. Więc to jest takie drugie niesamowite przełamanie tego podziału świata i budowanie właśnie tej głębszej jedności. No i może bym dał jedną rzecz, bo też pamiętam jeszcze jako młody człowiek zupełnie, czy nawet dzieciak, że wszędzie prorokowano, że Kościół już usycha, właśnie 60-70 lata, młodzi opuścili, już nie będzie powołań, nie będzie młodych w Kościele, Kościół wymiera. No i Jan Paweł II rzucił o tą ideę Światowych Dni Młodzieży, która spotkała się z krytycznym bardzo przyjęciem zachodnich episkopatów, uważając, że to jest jakiś polski pomysł, który w społeczeństwach świeckich, sekularnych, konsumpcyjnych, zeświecczonych, już nie ma żadnych szans, to będzie raczej kompromitacja Kościoła niż jakieś zbudowanie porozumienia z młodzieżą. A Jan Paweł II konsekwentnie wytrwał i zbudował, prawda? I zbudował instytucję, która teraz trwa, już minęło wiele lat od śmierci, a te Dni Młodzieży są